ridicator pentru utilizația unei țări. Cât e aia de bine? Noi suntem în țara aceea. Știm că noi suntem, adică pe ultima poziție de Europa. Statele Unite, vorbeam cu decanul de la fostul decan de la medicină, cum a făcut București, ziceți cu mine, pe tema acestei întrebine care o face statul în zona Silicon Valley, poate pe la America, așa. Bugetul pentru cancer în Statele Unite, zicea și avea niște reparte din acoperite, era bugetul pentru cancer, dar aproape că bugetul francez. Rezultante de la șamene nucleare și șamene care se face face rău. Adică cât de dificil suntem noi la vor cu alții. Pe altă parte, apropo de ce face statul pentru spitalele din România, nu face nimic. Eram în o discuție cu conducerea Bisericii Evanghelice Centrale din Sibiu în anii 90 și m-au rugat să intervin la Ministerul Sănătății. Pentru ce anume? Guvernul bavarez, Ministerul de Interne, de fapt, acolo puterile sunt așezate în Ministerul de Interne, așa cum trebuie să fie și e o discuție. Așa au, nu știu, sute de mii de dolari, să zicem, de mărci. Mai venit în Sibiu, am avut un spital la Sibiu, în Sibiu, și eu zic, dom'le, de la făcut, din am dat, acum la Sibiu. Se zice, asume statul, plata, deci atenție, plata la asistență medicală, asistență socială, la medici și la decedești. Și bineînțeles, la deținerea lui, la spitalul respectiv, la relație, Ministerul nu găsea soluții. Dom'le, nu-i permite legea ta. Deci, așa suntem. Suntem sub pământ. Nu vede la zero. Suntem sub pământ. Așa proastă legislație, așa proastă conducere, așa proastă organizarea de țara asta cu dezvoață, cu dispoarea mă întreb unde mergem. Nu mai pun problemele economice. Vorbeam cu domnul să ne meargă rânduri. Niciodată țara asta n-a fost văzută în halul ăsta ca astăzi. Cu asta, când mergem mai departe, produsele vreo.